ब्रह्मवैवर्त पुराण में गणपति खंड में गणेश जी को देखने के लिए शनिश्चर का आना और पार्थी के पूछने पर अपने द्वारा किसी वस्तु के ना दिखने का कारण बताना। श्री नारायण जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार उस बालक को आशीर्वाद देकर श्री हरि उस सभा में देवताओं और मुनियों के साथ एक रत्न निर्मित श्री सिंहासन पर विराजमान हुए। उनके दक्षिण भाग में शंकर, वाम भाग में प्रजापति ब्रह्मा और आगे धर्मात्माओं में शेष तथा जगत के साक्षी धर्म ने आसन ग्रहण किया। फिर धर्म के समीप सूर्य, इंद्र, चंद्रमा, देवगण, मनु समुदाय और पर्वत सनु सुखपूर्वक आसनों पर बैठे। इसी बीच महायोगी सूर्यपुत्र शनिचर शंकर नंदन गणेश को देखने के लिए वहां आ पहुंचे। उनका मुख अत्यंत नम्र था, आंखें कुछ मुदी हुई थी और मन एकमात्र श्री कृष्ण में लगा हुआ था, अतः वे बाहर भीतर श्री कृष्ण का स्मरण कर रहे थे। वे तप फल को खाने वाले तेजस्वी, धधकती हुई अग्नि की शिखा के समान प्रकाशमान, अत्यंत सुंदर, श्यामवरण, पीताम्बरधारी और श्रेष्ठ थे। उन्होंने वहां पहले विष्णु, ब्रह्मा, शिव, धर्म, सूर्य, देवगुणों और मुनिवरों को प्रणाम किया। फिर उनकी आज्ञा से वे उस बालक को देखने के लिए गए। भीतर जाकर शनिचर ने सिर झुकाकर पार्थी देवी को नमस्कार किया। उसमें वे पुत्र को छाती से चिपटाए रथ सिंहासन पर विराजमान होकर आनंदपूर्वक मुस्कुरा रही थी। पांच सखियां निरंतर उनका श्वेत चवट ढुलाती जाती थी। वे सखी द्वारा दिए गए सुवासित तांबूल को चबा रही थी। उनके शीर पर अग्नि से तपाकर शुद्ध की हुई सुंदर साड़ी शोभायमान थी। रत्नों के आभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। सहसा सूर्य नंदन शनिचर को सिर झुकाए देखकर दुर्गा ने उन्हें शीघ्र ही शुभ आशीर्वाद दिया और फिर उनसे वार्तालाप करके उनका कुशल मंगल पूछा। पार्थी ने पुनः पूछा, गृहेश्वर, इस समय तुम्हारा मुख नीचे की ओर क्यों झुका हुआ है तथा तुम मुझे अथवा इस बालक की ओर देख क्यों नहीं रही हो? साधु, मैं इसका कारण सुनना चाहती हूँ। शनिचर ने कहा, साध्वी, सारे जीव सकर्म के अनुसार अपने करने का फल भोगते हैं, क्योंकि जो भी शुभ अथवा अशुभ कर्म होता है उसका करोड़ों कल्पों में भी नाश नहीं होता। जीव कर्म के अनुसार ब्रह्मा, इंद्र और सूर्य के भवन में जन्म लेता है। कर्म से ही वह मनुष्य के घर में और कर्म से ही पशु आदि योनियों में उत्पन्न होता है। कर्म से वह नरक में जाता है और कर्म से ही उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। सकर्म के अनुसार वह चक्रवर्ती राजा हो जाता है और अपने ही कर्म से वही नौकर भी हो जाता है। माता, कर्म से ही वह सुंदर होता है और अपने कर्म के फल स्वरूप वह सदा रोगग्रस्त बना रहता है। कर्म के अनुसार ही वह विषय प्रेमी और अपने कर्म से ही विषयों से निर्लिप्त रहता है। कर्म से ही वह लोक में धनवान, कर्म से ही दरिद्र, कर्म से ही उत्तम कुटुंब वाला और कर्म से ही बंधुओं के लिए कंटक रूप हो जाता है। अपने कर्म से ही जीव को उत्तम पत्नी, उत्तम पुत्र और निरंतर सुख की प्राप्ति होती है तथा स्वकर्म से ही वह पुत्रहीन, दुस्वभावा स्त्री का स्वामी अथवा स्त्रीहीन होता है। शंकर वल्लभे, मैं एक परम गोपनीय इतिहास, यद्यपि वह लज्जाजनक तथा माता के समक्ष कहने योग्य नहीं है, कहता हूँ, सुनिए। मैं बचपन से ही श्री कृष्ण का भक्त था। मेरा मन सदा एकमात्र श्री कृष्ण के ध्यान में ही लगा रहता था। मैं विषयों से विरक्त होना निरंतर तपस्या में रत रहता था। पिताजी ने चित्ररथ की कन्या से मेरा विवाह कर दिया। मैं सती साध्वी नारी, अत्यंत तेजस्विनी तथा सतत तपस्या में रत रहने वाली थी। एक दिन वह मेरे पास आई। उस समय भगवत चरणों का ध्यान कर रहा था। मुझे बाह्य ज्ञान बिल्कुल नहीं था। पत्नी ने अपना निष्फल जानकर मुझे शाप दे दिया कि तुम जिसकी ओर दृष्टि करोगे वही नष्ट हो जाएगा। तंत्र जब मैं ध्यान से विरत हुआ तब मैंने उस सती को संतुष्ट किया। परंतु अब तो वह शाप से मुक्त कराने में असमर्थ थी। वह पश्चाताप करने लगी, माता इसी कारण मैं किसी वस्तु को अपने नेत्रों से नहीं देखता और तभी से मैं जीव हिंसा के भय से स्वभाविक ही अपने मुख को नीचे किया रहता हूं। शनिचर की बात सुनकर पार्थी हंसने लगी और नर्तकियों तथा किन्नरियों का सारा समुदाय ठहाका मारकर हंस पड़ा। श्री नारायण जी कहते हैं, नारद शनिचर का वचन सुनकर दुर्गा ने परमेश्वर श्री हरि का स्मरण किया और सारा जगत ईश्वर की इच्छा के वशीभूत ही है, यों कहा। फिर देववशी भूता पार्थी देवी ने कुतूहल व शनिचर से कहा, तुम मेरी तथा मेरे बालक की ओर देखो, भला इस कर्म फल भोग को कौन हटा सकता है। तब पार्थी का वचन सुनकर शनिचर स्वयं मन ही मन यों विचार करने लगे, अहो क्या मैं इस पार्थी नंदन पर दृष्टिपात करूं अथवा ना करूं, क्योंकि यदि मैं बालक को देख लूंगा तो निश्चय ही उसका अनिष्ट हो जाएगा। यो कहकर धर्मात्मा शनिचर ने धर्म को साक्षी बनाकर बालक को तो देखने का विचार किया, परंतु बालक की माता को नहीं। शनिचर का मन तो पहले से ही खिन्न था, उनके कंठ होठ और तालू भी सूख गए थे, फिर भी उन्होंने अपने बाएं नेत्र के कोने से शिशु के मुख की ओर निहारा। मुने, शनि की दृष्टि पड़ते ही शिशु का मस्तक धड़ से अलग हो गया। तब शनिचर ने अपनी आंख फेर ली और फिर वे नीचे मुख करके खड़े हो गए। इसके बाद उस बालक का खून से लथपथ हुआ सारा शरीर तो पार्वती की गोद में पड़ा रह गया, परंतु मस्तक अपने अभीष्ट गोलोक में जाकर श्री कृष्ण में प्रविष्ट हो गया। ये देखकर पार्वती देवी बालक को छाती से चिपटाकर फूट फूट कर विलाप करने लगी और उन्मत्त की भांति भूमि पर गिरकर मूर्छित हो गई। तब वहां उपस्थित सभी देवता देवियां पर्वत गंधर्व शिव तथा कैलाशवासी जन ये दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उस समय उनकी दशा चित्र लिखित पुतलिका के समान जड़ हो गई। इस प्रकार उन सबको मूर्छित देखकर श्री हरि गरुड़ पर सवार हुए और उत्तर दिशा में स्थित पुण्य भद्रा के निकट गए। वहां पुण्य भद्रा नदी के तट पर वन में स्थित एक गजेंद्र को देखा, जो निद्रा के वशीभूत हो बच्चों से घिरकर हथनी के साथ सो रहा था। उसका सिर उत्तर दिशा की ओर था, मन परम आनंद से पूर्ण था और वह सुरत के परिश्रम से थका हुआ था। फिर तो श्री हरि ने शीघ्र सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट लिया और रक्त से भीगे हुए उस मनोहर मस्तक को बड़े हर्ष के साथ गरुड़ पर रख लिया। गज के कटे हुए अंग के गिरने से हथनी की नींद टूट गई। तब अमंगल शब्द करती हुई उसने अपने शावकों को भी जगाया। फिर वह शोक से विहल होकर शावकों के साथ बिलख बिलख कर चीत्कार करने लगी। तत्पश्चात जो लक्ष्मी के स्वामी हैं, जिनका स्वरूप परम शांत है, जिनके कर कमलों में शंख चक्र गदार पदम शोभा पाते हैं, जो पीताम्बरधारी प्राग पर जगत के स्वामी निषेक का खंडन करने में समर्थ, निषेक को उत्पन्न करने वाले सर्वव्यापक, निषेक के भोग के दाता और भोग के निस्तार के कारण स्वरूप हैं, तथा जो गरुड़ पर आरूढ़ होकर मुस्कुराते हुए सुदर्शन चक्र को घुमा रहे हैं, उन परमेश्वर का उसने स्तवन किया। विप्रवार उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान जी ने उसे वर दिया और दूसरे गज का मस्तक काटकर उसके धड़ से जोड़ दिया। फिर उस ब्रह्मवेता ने ब्रह्म ज्ञान से उसे जीवित कर दिया और उस गजेंद्र के सर्वांग में अपने चरण कमल का स्पर्श कराते हुए कहा, गज तो अपने कुटुंब के साथ एक कल पर्यंत जीवित रहे। यूं कहकर मन के समान वेगशाली भगवान कैलाश पर आ पहुंचे। वहां पार्थी के वास स्थान पर आकर उन्होंने उस बालक को अपनी छाती से चिपटा लिया और उस हाथी के मस्तक को सुंदर बनाकर बालक के धड़ से जोड़ दिया। फिर ब्रह्म स्वरूप भगवान ने ब्रह्म ज्ञान से हुंकार उच्चारण किया और खेल खेल में ही उसे जीवित कर दिया। पुनः श्री कृष्ण ने पार्थी को सचेत करके उस शिशु को उनकी गोद में रख दिया और आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा पार्थी को समझाना आरंभ किया। विष्णु ने कहा, शिवे तुम तो जगत की बुद्धि स्वरूपा हो, क्या तुम नहीं जानते कि ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत सारा जगत अपने कर्म के अनुसार फल भोगता है? प्राणियों का जो सकर्म अर्जित भोग है वे 100 करोड़ कल्पों तक प्रत्येक योनि में शुभ शुभ फल रूप से नित्य प्राप्त होता रहता है। इंद्र अपने कर्मवश कीड़े की योनि में जन्म ले सकते हैं और कीड़ा पूर्व कर्म के फल के अनुसार इंद्र भी हो सकता है। पूर्व जन्म अर्जित कर्म फल के बिना सिंह मक्खी को भी मारने में असमर्थ है और मच्छर अपने प्राक्तन कर्म के बल से हाथी को भी मार डालने की शक्ति रखता है। सुख दुख भय शोक आनंद ये कर्म के ही फल हैं। इनमें सुख और हर्ष उत्तम कर्म के और अन्य पाप कर्म के परिणाम हैं। कर्म का भोग शुभ अशुभ रूप से इस लोक और परलोक में प्राप्त होता है, परंतु कर्म उपार्जन के योग्य पुण्य क्षेत्र भारत ही है। स्वयं श्री कृष्ण कर्म के फलदाता, विधि के विधाता, मृत्यु के भी मृत्यु, काल के काल, निषेक के निषेककर्ता, संहर्ता के भी संहारक, पालक के भी पालक, प्रातपर परिपूर्णतम गोलोकनाथ हैं। हम ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर जिस पुरुष की कलाएं हैं, महाविराट जिसका अंश है, जिसके रोम विवर में जगत भरे हैं, कोई कोई उनके कलांश हैं, कोई कोई कलांश के भी अंश हैं और जो संपूर्ण चराचर जगत स्वरूप है उन्हीं श्री कृष्ण में विनायक स्थित है। इस प्रकार श्री विष्णु का कथन सुनकर पार्थी का मन संतुष्ट हो गया। तब वे उन गदाधर भगवान को प्रणाम करके शिशु को दूध पिलाने लगी। तदंतर प्रसन्न हुई पार्थी ने शंकर जी की प्रेरणा से अंजलि बांधकर भक्तिपूर्वक उन कमलापति भगवान विष्णु की स्तुति की। तब विष्णु ने शिशु को तथा शिशु की माता को आशीर्वाद दिया और अपने आभूषण कौस्तुक मणि को बालक के गले में डाल दिया। ब्रह्मा ने अपना मुकुट और धर्म ने रत्न का आभूषण दिया। फिर क्रमशः देवियों ने तथा उपस्थित सभी देवताओं, मुनियों, परतों, गंधर्वों और समस्त महिलाओं ने यथोचित रूप से रत्न प्रदान किए। उस समय महादेव जी का हृदय अत्यंत हर्षमग्न था। वे विष्णु का स्तवन करने लगे। नारद, वहां मरकर जीवित हुए बालक को देखकर शिव पार्वती ने ब्राह्मणों को असंख्य रत्न दान किए। मरे हुए बालक के जी उठने पर हर्षगद हुए हिमालय ने वंदियों को 100 हाथी और 1 सहस्त्र घोड़े प्रदान किए तथा देवगण हर्षित होकर ब्राह्मणों को और सभी नारियों ने वंदियों को दान दिया। लक्ष्मीपति विष्णु ने मांगलिक कार्य संपन्न कराया, ब्राह्मणों को भोजन से तृप्त किया और वेद तथा पुराणों का पाठ कराया। तत्पश्चात शनिश्चर को लज्जायुक्त देख कर पार्वती को क्रोध आ गया और उन्होंने उस सभा के बीच शनिश्चर को यह शाप देते हुए कहा, तुम अंगहीन हो जाओ। श्री नारायण जी कहते हैं, नारद, तंत्र विष्णु ने शुभ समय आने पर देवों तथा मुनियों के साथ सर्वश्रेष्ठ उपहारों से उस बालक का पूजन किया और उनसे यो कहा, सुरश्रेष्ठ, मैंने सबसे पहले तुम्हारी पूजा की है, अतः वत्स तुम सर्व पूज्य तथा योगिंद्र हो। यो कहकर श्री हरि ने उसके गले में वनमाला डाल दी और उसे मुक्तिदायक ब्रह्म ज्ञान तथा संपूर्ण सिद्धियां प्रदान करके अपने समान बना दिया। फिर षोडशोपचार की सुंदर वस्तुएं दी और मुनियों तथा देवों के साथ उसका इस प्रकार नामकरण किया, विघ्नेश, गणेश, हेरम्ब, गजानन, लंबोदर, एकदंत, शूर्पकरण और विनायक। उसके ये 8 नाम रखे गए। पुनः सनातन श्रीहरि ने उन मुनियों को बुलवाकर उन्हें आशीर्वाद दिलवाया। तंत्र सभी देव देवियों ने तथा मुनियों आदि ने अनेक प्रकार के उपहार गणेश जी को दिए और फिर क्रमशः उन्होंने भक्तिपूर्वक उनकी पूजा की। नारद, तंत्र जगत जननी पार्वती ने जिनका मुख कमल हर्ष के कारण विकसित हो रहा था अपने पुत्र को रत्न निर्मित सिंहासन पर बिठाया। फिर उन्होंने आदर आनंद पूर्वक समस्त तीर्थों के जल से भरे हुए 100 कलशों से मुनियों द्वारा वेद मंत्र चारण पूर्वक उसे स्नान कराया और अग्नि में तपाकर शुद्ध किए हुए 2 वस्त्र दिए। फिर पाद के लिए गोदावरी का जल, अर्ध के लिए गंगा जल और आचमन के हेतु दूर्वा, अक्षत, पुष्प और चंदन से युक्त पुष्कर का जल लाकर दिया। रत्न पात्र में रखे हुए शक्कर युक्त द्रव का मधुपर्क प्रदान किया। पुनः स्वर्गलोक के वैद्य अश्विनी कुमार द्वारा निर्मित स्नान उपयोगी विष्णु तेल, बहुमूल्य रत्नों के बने हुए सुंदर आभूषण, पारिजात के पुष्पों की 100 मालाएं, मालती, चंपक आदि अनेक प्रकार के पुष्प, तुलसी के अतिरिक्त पूजा उपयोगी तरह तरह के पत्र, चंदन, अगरु, कस्तूरी, कुमकुम, ढेर के ढेर रत्न प्रदीप और धूप सादर समर्पित किए। तत्पश्चात उसे प्रिय लगने वाली नैवेद्यों, तिल के लड्डू, जौ और गेहूं के चूरन, पूड़ी अत्यंत स्वादिष्ट तथा मनोहर पकवान, शर्करा मिश्रित स्वादिष्ट, स्वास्तिक के आकार का बना हुआ त्रिकोण पकवान, विशेष गुड़युक्त खील, चौड़ा अग्नि के चावल, आटे के बने हुए पदार्थ के नाना प्रकार के व्यंजनों के साथ पहाड़ लगा दिया। नारद, फिर उस पूजन में सुंदरी पार्वती ने हर्ष में भरकर 1,00,000 घड़े दूध, 1,00,000 घड़े दही, 3,00,000 घड़े मधु और 5,00,000 घड़े घी सादर अर्पित किए। नारद, फिर अनार और बेल के असंख्य फल, भांति भांति के खजूर, कैथ, जामुन, आम, कटल, केला और नारियल के असंख्य फल दिए। इसके सिवा और भी जो ऋतु के अनुसार विभिन्न देशों में उत्पन्न हुए स्वादिष्ट एवं मधुर पके हुए फल थे, उन्हें भी महामाया ने समर्पित किया। पुनः आचमन और पान करने के पश्चात निर्मल कपूर आदि से सुवासित स्वच्छ गंगा जल दिया। इसके बाद उसी प्रकार सुवासित उत्तम रमणीय पान के बीड़े और बायन से परिपूर्ण सैकड़ों स्वर्ण पात्र दिए। तंत्र मेनका, हिमालय, हिमालय के पुत्र और प्रिय अमात्यों ने गिरजा के पुत्र का पूजन किया। वहां उपस्थित ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि सभी देवता ओम श्रीम ह्रीम क्रीम गणेशराय ब्रह्म रूपाय चार्वे सर्व सिद्धि प्रदेशाय विघ्नेशाय नमो नमः इस मंत्र से भक्तिपूर्वक वस्तुएं समर्पित करके परम आनंद में मग्न थे। इस मंत्र में 32 अक्षर हैं। यह संपूर्ण कामनाओं का दाता, धर्म अर्थ काम मोक्ष का फल देने वाला और सब सिद्धि प्रदत्त है। इसके 5,00,000 जप से ही जापक को मंत्र सिद्धि प्राप्त हो जाती है। भारतवर्ष में जिसे मंत्र सिद्धि हो जाती है वे विष्णु तुल्य हो जाता है। उसके नाम स्मरण से सारे विघ्न भाग जाते हैं। निश्चय ही वे महान वक्ता, महासिद्ध, संपूर्ण सिद्धियों से संपन्न, श्रेष्ठ कवियों में भी श्रेष्ठ गुणवान, विद्वानों के गुरु का गुरु तथा जगत के लिए साक्षात वाक्पति हो जाता है। उस उत्सव के अवसर पर आनंद मग्न हुए देवताओं ने इस मंत्र से शिशु की पूजा करके अनेक प्रकार के बाजे बजवाए, उत्सव कराया, ब्राह्मणों को भोजन से तृप्त किया, फिर उन ब्राह्मणों को तथा विशेषता बंदियों को दान दिया। श्री नारायण जी कहते हैं, नारद, तंत्र उस सभा के बीच विष्णु परम भक्ति पूर्वक संपूर्ण विघ्नों के विनाशक उन गणेश्वर की बड़ी भांति पूजा करके उनकी स्तुति करने लगे। श्री विष्णु ने कहा, ईश, मैं सनातन ब्रह्म ज्योति स्वरूप आपका स्तवन करना चाहता हूं, परंतु आपके अनुरूप निरूपण करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूं, क्योंकि आप इच्छा रहित संपूर्ण देवों में श्रेष्ठ, सिद्धों और योगियों के गुरु, सर्वस्वरूप, सर्वेश्वर, ज्ञान राशि स्वरूप, अव्यक्त, अविनाशी, नित्य, सत्य, आत्म स्वरूप, वायु के समान अत्यंत निर्लेप, शत रहित, सबके साक्षी, संसार सागर से पार होने के लिए परम दुर्लभ माया रूपी नौका के करणधार स्वरूप, भक्तों पर अनुग्रह करने वाले श्रेष्ठ वर्णीय वरदाता वरदानियों के भी ईश्वर, सिद्ध सिद्धि स्वरूप, सिद्धिदाता, सिद्धि के साधन, ध्यान से अतिरिक्त ध्येय, ध्यान द्वारा असाध्य, धार्मिक धर्म स्वरूप, धर्म के ज्ञाता, धर्म और अधर्म का फल प्रदान करने वाले, संसार वृक्ष के बीज, अंकुर और उसके आश्रय, स्त्री पुरुष और नपुंसक के स्वरूप में विराजमान तथा इनकी इंद्रियों से परे सबके आदि अग्रगण्य अग्र पूज्य सर्व पूज्य गुण के सागर, स्वेच्छा से सगुण ब्रह्म तथा स्वेच्छा से ही निर्गुण ब्रह्म का रूप धारण करने वाले स्वयं प्रकृति रूप और प्रकृति से परे प्राकृत रूप हैं। शेष अपने सहस्त्रों मुखों से भी आपकी स्तुति करने में असमर्थ है। आपके स्तवन में न पंचमुख महेश्वर समर्थ हैं, न चतुर्मुख ब्रह्मा ही, न सृष्टि की शक्ति है और न मैं ही कर सकता हूँ। मैं चारों वेदों की ही शक्ति हूँ, फिर उन वेदवादियों का क्या गन्ना? न चारों वेदों की ही शक्ति है। इस प्रकार देव सभा में देवताओं के साथ श्रेष्ठ गणेश की स्तुति करके सुराधीश रमापति मौन हो गए। मुने, जो मनुष्य एकाग्रचित होकर भक्ति भाव से प्रातः मध्यान और सायकाल इस विष्णुकृत गणेश स्तोत्र का सतत पाठ करता है, विघ्नेश्वर उनके समस्त विघ्नों का विनाश कर देते हैं। सदा उसके सब कल्याणों की वृद्धि होती है और वह स्वयं कल्याणजनक हो जाता है। जो यात्रा काल में भक्तिपूर्वक इसका पाठ करके यात्रा करता है, निस्संदेह उसकी सभी अभिष्टित कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। उसके द्वारा देखा गया तो स्वप्न सुस्वप्न में परिणित हो जाता है। उसे कभी दारुण ग्रह पीड़ा नहीं भोगनी पड़ती। उसके शत्रुओं का विनाश और बंधुओं का विशेष उत्कर्ष होता है। निरंतर विघ्नों का क्षय और सदा संपत्ति की वृद्धि होती रहती है। उसके घर में पुत्र पोत्रों को बढ़ाने वाली लक्ष्मी स्थिर रूप से वास करती है। वह इस लोक में संपूर्ण ऐश्वर्य का भागी होकर अंत में विष्णु पद को प्राप्त हो जाता है। तीर्थों, यज्ञों और संपूर्ण महादानों में जो फल मिलता है, मैं उसे श्री गणेश की कृपा से प्राप्त हो जाता है। ये ध्रुव सत्य है। नारद जी ने कहा, प्रभु, गणेश के स्तोत्र तथा उनके मनोहर पूजन को तो मैंने सुन लिया। अब मुझे जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले कवच के सुनने की इच्छा है। तो श्री नारायण ने कहा, नारद, उस देव सभा के मध्य जब गणेश की पूजा समाप्त हुई, तब शनिचर ने सबके तारक जगत गुरु विष्णु से कहा। शनिचर बोले, वेद वेताओं में श्रेष्ठ भगवान, संपूर्ण दुखों के विनाश और दुख की पूर्णता शांति के लिए विघ्न हंता गणेश के कवच का वर्णन कीजिए। प्रभु, हमारा माया शक्ति के साथ विवाद हो गया है, अतः उस विघ्न के प्रशमन के लिए मैं उस कवच को धारण करूँगा। तंत्र भगवान विष्णु ने कवच की गोपनीयता और महिमा बताते हुए कहा, सूर्य नंदन, 10,00,000 जप करने से कवच सिद्ध हो जाता है। जो मनुष्य कवच सिद्ध कर लेता है, वह मृत्यु को जीतने में समर्थ हो जाता है। सिद्ध कवच वाला मनुष्य उसके ग्रहण मात्र से भूतल पर वाग्मी, चिरंजीवी, सर्वत्र विजयी और पूज्य हो जाता है। इस माला मंत्र को तथा इस पुण्य कवच को धारण करने वाले मनुष्यों के सारे पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। भूत, प्रेत, पिशाच, कुष्मांड, ब्रह्म, राक्षस, डाकनी, योगनी, वेताल आदि बाल ग्रह, ग्रह तथा क्षेत्रपाल आदि कवच के शब्द मात्र के श्रवण से भयभीत होकर भाग खड़े होते हैं। जैसे गरुड़ के निकट सर्प नहीं जाते, उसी तरह कवचधारी पुरुषों के सन्निकट आधी अर्थात मानसिक रोग, व्याधि, शारीरिक रोग और भयदायक शोक नहीं फटकते। इसे अपने सरल स्वभाव वाले गुरु भक्त शिष्य को ही बतलाना चाहिए। शनिचर इस संसार मोहन नामक कवच के प्रजापति ऋषि हैं, बृहति छंद हैं और स्वयं लंबोदर गणेश देवता हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में इसका विनियोग कहा गया है। मुने, ये संपूर्ण कवचों का सारभूत है। ओम गम होम श्री गणेशाय स्वाहा, ये मेरे मस्तक की रक्षा करें। 32 अक्षरों वाला मंत्र सदा मेरे लाट को बचावे। ओम ह्रीम क्लीम श्रीम गम, ये निरंतर मेरे नेत्रों की रक्षा करें। विघ्नेश भूतल पर सदा मेरे तालु की रक्षा करें। ओम ह्रीम श्रीम क्रीम, ये निरंतर मेरी नासिका की रक्षा करे। तथा ओम गोम गम सुर करनाय स्वाहा, ये मेरे ओठ की सुरक्षित रखें। षोडक्षर मंत्र मेरे दांत, तालु और जीभ को बचावे। ओम लम श्रीम लंबोद्राय स्वाहा, सदा गंड स्थल की रक्षा करे। ओम क्रीम ह्रीम विघन नाशाय स्वाहा, सदा कानों की रक्षा करे। ओम श्रीम गम गजाननाय स्वाहा, सदा कंधों की रक्षा करे। ओम ह्रीम विनायकाय स्वाहा, सदा पृष्ठभाग की रक्षा करे। ओम क्रीम ह्रीम कंकाल की ओर, गम वक्षस्थल की रक्षा करे। विघन निहंता हाथ पैर तथा सर्वांग को सुरक्षित रखे। पूर्व दिशा में लंबोदर और अग्नि कोण में विघन नायक रक्षा करे। दक्षिण में विघ्नेश और नैऋत्य कोण में गजानन रक्षा करे। पश्चिम में पार्थिपुत्र, वायव्य कोण में शंकरात्मज, उत्तर में परिपोतम श्री कृष्ण का अंश, ईशान कोण में एकदंत और उधर भाग में हेरम्ब रक्षा करे। अधोभाग में सर्व पूज्य गण अधिप सब ओर से मेरी रक्षा करे। शयन और जागरण काल में योगियों के गुरु मेरा पालन करें। वस इस प्रकार जो संपूर्ण मंत्र समूह का विग्रह स्वरूप है, उस परम अद्भुत संसार मोहन नामक कवच का तुमसे वर्णन कर दिया सूर्य नंदन। इसे प्राचीन काल में गोलोक के वृंदावन में रास मंडल के अवसर पर श्री कृष्ण ने मुझे विनीत को दिया था, वहीं मैंने तुम्हें प्रदान किया है। तुम इसे जिस किसी को मत दे डालना। ये परम श्रेष्ठ सर्व पूज्य और संपूर्ण संकटों से उभारने वाला है। जो मनुष्य विधि पूर्वक गुरु की अभ्यर्चना करके इस कवच को गले में अथवा दक्षिण भुजा में धारण करता है, वह निस्संदेह विष्णु ही है। महेंद्र, हजारों अश्वमेघ और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ इस कवच की सोली कला की समानता नहीं कर सकते। जो मनुष्य इस कवच को जाने बिना शंकर सुवन गणेश जी की भक्ति करता है, उसके लिए 100,00,000 जपने पर भी मंत्र सिद्धिदायक नहीं होता। इस प्रकार सूर्यपुत्र शनिचर को यह कवच प्रदान करके सुरेश्वर विष्णु चुप हो गए। तब समीप में स्थित परम आनंदों में निमग्न हुए देवताओं ने कहा, तदंतर पहले शंकर जी का तेज पृथ्वी पर गिरने से कार्तिकेय के उत्पन्न होने की बात आई थी, उसी के संबंध में बात छिड़ने पर श्री धर्म ने कहा, भगवान प्रकोप के कारण रति से उठते हुए शंकर जी का वह अमोघ तेज भूतल पर गिरा था, वह मुझे ज्ञात है। तो भूमि ने कहा, भ्रमण उस तेज का वहन करना अत्यंत कठिन था, इसलिए जब मैं उसका भार सहन नहीं कर सकी तब मैंने उसे अग्नि में डाल दिया, अतः मुझ अबला को क्षमा कीजिए। अग्नि ने कहा, जगन्नाथ मैंने भी उस तेज का भार उठाने में असमर्थ होकर उसे सरकंडों के वन में फेंक दिया, भला दुर्बल का पुरुषार्थ ही क्या और उसका यश ही क्या है। तो वायु ने कहा, विष्णु स्वर्ण रेखा नदी के तट पर सरकंडों में गिरा हुआ वह तेज तुरंत ही अत्यंत सुंदर बालक हो गया। श्री सूर्य ने कहा, भगवान काल चक्र से प्रेरित हुआ मैं उस रोते हुए बालक को देखकर अस्ताचल की ओर चला गया, क्योंकि मैं रात में ठहरने के लिए समर्थ हूँ। चंद्रमा ने कहा, विष्णु उसी समय कृतिकाओं का समुदाय बद्र का आश्रम से आ रहा था, उन्होंने उस रुदन करते हुए बालक को देखा और उसे उठाकर वे अपने भवन को चली गई। जल ने कहा, प्रभु कृतिकाओं ने उसे रोते हुए शिशु को अपने घर लाकर उसके भूखे होने पर उसे अपना दुग्ध पान कराया, वह शिवपुत्र सूर्य से अधिक प्रभावशाली था। दोनों संध्याओं ने कहा, भगवान इस समय वे बालक छह कृतिकाओं का पोष्य पुत्र है, उन्होंने स्वयं प्रेम पूर्वक उनका कार्तिकेय ऐसा नाम रखा है। रात्रि ने कहा, प्रभु वे कृतिकाएं उस बालक को आंखों से ओझल नहीं करती हैं, उनके लिए वे प्राणों से भी बढ़कर प्रेम पात्र है, क्योंकि जो पालन करने वाला होता है उसी का वह पुत्र कहलाता है। दिन ने कहा, देव जो जो वस्तुएं त्रिलोकी में दुर्लभ हैं और अपने स्वाद के लिए प्रशंसित हैं, उन्हीं को वे बालक को खिलाती हैं। जब उस सभा में उन सब लोगों ने प्रसन्न मन से श्री हरि से यह कहा, तब उनके इस कथन को सुनकर मधुसूदन संतुष्ट हो गए। पुत्र का पूरा समाचार पाकर पार्थी का मन हर्ष से खिल उठा। उन्होंने ब्राह्मणों को करोड़ों रत्न, बहुत सा धन और विभिन्न प्रकार के सभी वस्त्र दिए। तत्पश्चात लक्ष्मी, सरस्वती, सावित्री, मैना आदि सभी महिलाओं ने तथा विष्णु आदि सभी देवताओं ने ब्राह्मणों को धन दिया। श्री नारायण कहते हैं, मुनि, पुत्र का समाचार मिल जाने पर जब विष्णु, देवगण, मनु समुदाय और पार्थी ने पार्थी सहित शंकर को प्रेरित किया तो उन्होंने लाखों क्षेत्रपाल, भूत, वेताल, यक्ष, कुष्माण, ब्रह्म, राक्षस, डाकनी, योगनी और भैरव के साथ महान बल, प्रकर्म संपन्न वीर भद्र, विशालाक्ष, शंकुकर्ण, कबंध, नंदीश्वर, महाकाल, वज्रदंत, भगंदर, गोदामुख, दधिमुख आदि दूतों को जो धधकती हुई आग की लपट के समान उद्दीप्त हो रहे थे भेजा। उन सभी शिव दूतों ने जो नाना प्रकार के शस्त्रों से सज्जित थे शीघ्र जाकर कृतिकाओं के भवन को चारों ओर से घेर लिया। उन्हें देखकर सभी कृतवाओं का मन भय से विहल हो गया। तब वे ब्रह्म तेज से उद्दीप्त होते हुए कार्तिक के पास जाकर कहने लगी। कृतिकाओं ने कहा, बेटा कार्तिकेय, असंख्य क्राल सेनाओं ने भवन को चारों ओर से घेर लिया है और हमें पता भी नहीं है कि ये किसकी हैं। तब कार्तिकेय बोले, माताओं, आप लोगों का भय दूर हो जाना चाहिए। मेरे रहते आपको भय कैसा? ये कर्म भोग दुर अनिवार्य है, इसे कौन हटा सकता है? इसी बीच सेनापति नंदिकेश्वर भी वहां कार्तिक के समक्ष उपस्थित हुए। कृतिकाओं से बोले, नंदिकेश्वर ने कहा, भ्राता, संहारकर्ता सुरश्रेष्ठ शंकर और माता पार्थी द्वारा भेजे हुए शुभ समाचार को मुझसे श्रवण करो। कैलाश पर्वत पर गणेश के मांगलिक जन्म उत्सव के अवसर पर सभा में ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि सभी देवता उपस्थित हैं। वहां गिरिराज किशोरी ने जगत का पालन करने वाले विष्णु को संबोधित करके उनसे तुम्हारे अन्वेषण के लिए कहा। तब विष्णु ने तुम्हारी प्राप्ति के निमित्त क्रमशः उन सभी देवों से पूछा। उनमें से प्रत्येक ने यथोचित उत्तर भी दिया। उन्होंने धर्म, अधर्म के साक्षी, धर्म आदि सभी देवताओं ने परमेश्वर को तुम्हारे यहाँ कृतिकाओं के भवन में रहने की सूचना दी। प्राचीन काल में शिव पार्थी की जो एकांत क्रीड़ा हुई थी उसमें देवताओं द्वारा देखे जाने पर शंभु का तेज भूतल पर गिर पड़ा था। भूमि ने उस शुक्र को अग्नि में और अग्नि ने उसे सरकंडों के वन में फेंक दिया। वहां से इस कृतिकाओं ने तुम्हें पाया है। अब तुम अपने घर चलो, वहां तुम्हें संपूर्ण शस्त्र अस्त्रों की प्राप्ति होगी। विष्णु देवताओं को साथ लेकर तुम्हारा अभिषेक करेंगे और तब तुम तारकासुर का वध करोगे। तुम विघ्न विश्व संहर्ता शंकर के पुत्र हो, अतः ये कृतिकाएं तुम्हें उसी तरह नहीं छिपा सकती जैसे शुष्क वृक्ष अपने कोटर में अग्नि को गुप्त नहीं रख सकता। तुम तो विश्व में दीप्तिमान हो, इन कृतिकाओं के घर में तुम्हारी उसी प्रकार शोभा नहीं हो रही है जैसे महाकुंभ में पड़े हुए चंद्रमा शोभित नहीं होते। जैसे सूर्य मनुष्य के हाथों की ओट में नहीं छिप सकते, उसी तरह तुम भी इनके अंग तेज से आच्छादित ना होकर जगत को प्रकाशित कर रहे हो। शंभु नंदन, तुम तो जगत व्यापी विष्णु हो, अतः इन कृतिकाओं के व्याप्य नहीं हो। जैसे आकाश किसी का व्याप्य नहीं है बल्कि वह स्वयं ही सबका व्यापक है, तुम विषयों से निर्लिप्त योगेंद्र हो तथा विश्व के आधार और परमेश्वर हो। ऐसी दिशा में कृतिकाओं के भवन में तुम सर्वेश्वर का निवास होना उसी प्रकार संभव नहीं है जैसे शूद्र गुरैया के उदर में गरुड़ का रहना असंभव है। तुम भक्तों के लिए मूर्तिमान अनुग्रह तथा गुणों और तेजों की राशि हो। देवगण तुम्हें उसी तरह नहीं जानते जैसे योगहीन पुरुष ज्ञान से अनभिज्ञ होता है, जैसे मोहित चित्त वाले भक्तिहीन मनुष्यों को हरि की उत्कृष्ट भक्ति का ज्ञान नहीं होता, उसी तरह ये कृतिकाएं तुम्हें कैसे जान सकती हैं क्योंकि तुम अनिवार्य हो, अनिर्वचनीय हो। भ्राता, जो लोग जिनके गुण को नहीं जानते वे उनका अनादर ही करते हैं जैसे मेंढक एक साथ रहने वाले कमलों का आदर नहीं करते। कार्तिकेय ने कहा, भ्राता, जो भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान है वे सब मुझे ज्ञात है। तुम भी तो ज्ञानी हो क्योंकि मृत्युंजय के आश्रित हो, ऐसी दिशा में तुम्हारी क्या प्रशंसा की जाए। भाई, कर्म के अनुसार जिनका जिन जिन योनियों में जन्म होता है वे उन्हीं योनियों में निरंतर रहते हुए निर्वृत्ति लाभ करते हैं। वे चाहे संतों अथवा मूर्खों, जिन्हें कर्म भोग के परिणाम स्वरूप जिस योनि की प्राप्ति हुई है वे विष्णु माया से मोहित होकर उसी योनि को बहुत बढ़कर समझते हैं। जो सनातनी विष्णु माया सबकी आदि सर्वस्व प्रदान करने वाली और विश्व का मंगल करने वाली हैं, उन्हीं जगत जननी ने इस समय भारतवर्ष में शैलराज की पत्नी के गर्भ से जन्म लिया है और दारुण तपस्या करके शंकर को पति रूप में प्राप्त किया। ब्रह्मा से लेकर त्रिन पर्यंत सारी पृथ्वी कृत्रिम है, सारी सृष्टि कृत्रिम है, अतः मिथ्या ही है। सभी श्री कृष्ण से उत्पन्न हुए हैं और समय आने पर केवल श्री कृष्ण में ही विलीन हो जाते हैं। प्रत्येक कल्प में सृष्टि के विधान में मैं नित्य होते हुए भी माया से आबद्ध होकर जन्म धारण करता हूं। उससे प्रत्येक जन्म में जगत जननी पार्थी मेरी माता होती है। जगत में जितनी नारियां हैं वे सभी प्रकृति से उत्पन्न हुई हैं। उनमें से कुछ प्रकृति की अंश भूता हैं तो कुछ कालात्मका तथा कुछ कलांश के अंश से प्रकट हुई हैं। ये ज्ञान संपन्ना योगिनी कृतिकाएं प्रकृति की कलाएं हैं। इन्होंने निरंतर अपने दुग्ध द्वारा उपहार से मेरा पालन पोषण किया है, अतः मैं उनका पोष्य पुत्र हूँ और पोषण करने के कारण ये मेरी माताएं हैं। साथ ही मैं उन प्रकृति देवी का भी पुत्र हूँ क्योंकि तुम्हारे स्वामी शंकर जी के तेज से उत्पन्न हुआ हूँ। नंदिकेश्वर, मैं गिरिराज नंदिनी के गर्भ से उत्पन्न नहीं हुआ, अतः जैसे वे मेरी धर्म माता हैं वैसे ही ये कृतिकाएं भी सर्वसम्मति से मेरी धर्म माताएं हैं। क्योंकि दूध पिलाने वाली धाय, गर्भ में धारण करने वाली जननी, भोजन देने वाली पाचिका, गुरुपत्नी, अविष्ट देवता की पत्नी, पिता की पत्नी, सुतेली माता, कन्या, बहन, पुत्रवधू, पत्नी की माता अर्थात सास, माता की माता नानी, पिता की माता दादी, सहोदर भाई के पत्नी, माता की बहन मौसी, पति की बहन बुआ तथा मामी, ये 16 मनुष्यों की वेद विहित माताएं कहलाती हैं। ये कृतिकाएं संपूर्ण सिद्धियों की ज्ञाता, परम ऐश्वर्य संपन्न और तीनों लोकों में पूजित हैं। ये शूद्र नहीं है बल्कि ब्रह्मा की कन्याएं हैं। तुम भी सत्य संपन्न तथा शंभु के पुत्र के समान हो और विष्णु ने तुम्हें भेजा है, अतः चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, वहाँ देव समुदाय का दर्शन करूँगा। ब्रह्मवैवर्त पुराण के गणपति खंड में कार्तिकेय का नंदिकेश्वर के साथ कैलाश पर आगमन, स्वागत, सभा में जाकर विष्णु आदि देवताओं को नमस्कार करना और शुभ आशीर्वाद पाना। श्री नारायण जी कहते हैं, नारद, शंकर सुवन कार्तिकेय नंदिकेश्वर से यो कहकर शीघ्र ही कृतिकाओं को समझाते हुए नीति युक्त वचन बोले। कार्तिकेय ने कहा, माताओं, मैं देव समुदाय, बंधुवर्ग तथा माता को देखना चाहता हूँ, अतः शंकर जी के निवास स्थान पर जाऊँगा। इसके लिए आप लोग मुझे आज्ञा प्रदान करें। सारा जगत शुभदायक, जन्म कर्म संयोग वियोग सभी देव के अधीन है। देव से बढ़कर दूसरा कोई बलि नहीं है। वह देव श्री कृष्ण के वश में रहने वाला है क्योंकि वह देव से परे है। इसलिए संत लोग उन ऐश्वर्यशाली परमात्मा का निरंतर भजन करते हैं। अविनाशी श्री कृष्ण अपनी लीला से देव को बढ़ाने और घटाने में समर्थ हैं। उनका भक्त देव के वशीभूत नहीं होता, ऐसा निर्णित है। इसलिए आप लोग इस दुखदायक मोह का परित्याग कीजिए और जो सुखदाता, मोक्षप्रद, सार सर्वस्व, जन्म मृत्यु के भय के विनाश करता, परम आनंद के जनक और मोह जाल के उच्छेदक हैं तथा ब्रह्मा विष्णु और शिव आदि सभी देवगण जिनका निरंतर भजन करते हैं, उन गोविंद की भक्ति कीजिए। इस भाव सागर में मैं आप लोगों का कौन हूँ और आप लोग मेरी कौन हैं। संसार प्रवाह का वह सारा क्रम फैन की भांति पुंजीभूत हो गया है। वस्ता कोई किसी का नहीं है। संयोग अथवा वियोग ये सब ईश्वर की इच्छा से ही होता है। यहाँ तक कि सारा ब्रह्मांड ईश्वर के अधीन है, वे भी स्वतंत्र नहीं है, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। सारी त्रिलोकी जल के बुलबुले के समान क्षण भंगुर है। फिर भी माया से मोहित चित वाले लोग इस अनित्य जगत में माया का विस्तार करते हैं, परंतु जो कृष्ण प्रायण संत हैं वे जगत में रहते हुए भी वायु की भांति लिप्त नहीं होते। इसलिए माताओं, आप लोग मोह का परित्याग करके मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। यूं कहकर ऐश्वर्यशाली कार्तिकेय ने उन कृतिकाओं को नमस्कार किया और फिर मन ही मन श्री हरि का स्मरण करते हुए शंकर जी के पार्षदों के साथ यात्रा के लिए प्रस्थान किया। इसी बीच उन्होंने वहां एक उत्तम रथ को देखा। वह बहुमूल्य रत्नों का बना हुआ था, जिसे विश्वकर्मा ने भली भांति निर्माण किया था। उसमें स्थान स्थान पर माणिक्य और हीरे जड़े हुए थे, जिससे उसकी अपूर्व शोभा हो रही थी। पारिजात पुष्पों की मालावली से वह शोभित था। मणियों के दर्पण तथा श्वेत चवरों से वह अत्यंत उद्भासित हो रहा था और चित्रकारी रमणीय क्रीड़ा भवनों से वह भली भांति सज्जित था। वह मनोहर तो था ही, उसका विस्तार भी बड़ा था। उसमें 100 पहिए लगे थे, उसका वेग मन के समान था और श्रेष्ठ पार्षद उसे घेरे हुए थे। उस रथ को पार्थी ने भेजा था। उस रथ पर कार्तिकों को चढ़ते देखकर कृतिकाओं का हृदय दुख से फटा जा रहा था। उनके केश खुल गए थे और वे शोक से व्याकुल थी। सहसा चेतना प्राप्त होने पर अपने सामने स्कंद को देख वे अत्यंत शोक के कारण ठगी सी रह गई। फिर वही भयवश उन्मत्त की भांति कहने लगी। कृतिकाओं ने कहा, हाय, हम लोग क्या करें, कहाँ चली जाएं? बेटा, हमारे आश्रय तो तुम ही हो, इस समय तुम हम लोगों को छोड़कर कहाँ जा रहे हो? ये तुम्हारे लिए धर्म संगत बात नहीं है। हम लोगों ने बड़े स्नेह से तुम्हें पाला पोसा है, अतः तुम धर्म के अनुसार हमारे पुत्र हो। भला उपयुक्त पुत्र मात्र वर्गों का परित्याग कर दे, ये भी कोई धर्म है? यूं कहकर सभी कृतकाम ने कार्तिकेय को छाती से चिपका लिया और पुत्र वियोग जन्य दारण दुख के कारण वह पुनः मूर्छित हो गई। मुने, तत्पश्चात कुमार कार्तिकेय ने आध्यात्मिक वचनों द्वारा उन्हें समझाया और फिर उनके तथा पार्षदों के साथ वे उस रथ पर सवार हुए। यात्रा काल में उन्होंने अपने सामने सांड, गजराज, घोड़ा, जलती हुई आग, भरा हुआ स्वर्ण कलश, अनेक प्रकार के पके हुए फल, पति पुत्र से युक्त स्त्री, प्रदीप, उत्तम मणि, मोती, पुष्पमाला, मछली और चंदन, इन मांगलिक वस्तुओं को वाम भाग में श्रीगाल, नकुल, कुंभ और शुभदायक शव को तथा दक्षिण भाग में राजहंस, मयूर, खंजन, शुक, कोकिल, कबूतर, शंख, चील अर्थात सफेद चील, मांगलिक चक्रवाक, कृष्ण सार मृग, सुरभि और चमरी गो अर्थात श्वेत चवर, सवस्सा धेनु और शुभ पताका को देखा। उस समय नाना प्रकार के बीजों की मंगल ध्वनि सुनाई पड़ने लगी। हरि कीर्तन तथा घंटा और शंख का शब्द होने लगा। इस प्रकार मंगल शकुनों को देखते तथा सुनते हुए कार्तिकेय नंद पूर्वक उस मन के समान वेगशाली रथ के द्वारा क्षण मात्र में ही पिता के मंदिर पर जा पहुंचे। वहां कैलाश पर पहुंचकर वे अविनाशी वट वृक्ष के नीचे कृतकाओं तथा श्रेष्ठ पार्षदों के साथ कुछ देर के लिए ठहर गए। उस नगर के राजमार्ग बड़े मनोहर थे। उन पर चारों ओर पद्म राग और नील इंद्रनील मणि जड़ी हुई थी। समूह के समूह केले के खंभे गड़े थे, जिन पर रेशमी सूत से गुथे हुए चंदन के पल्लवों की वंदनवार लटक रही थी। वह पूर्ण कुंभों से शोभित था। उस पर चंदन मिश्रित जल का छिड़काव किया गया था। असंख्य रत्न दीपों तथा मणियों से उनकी विशेष शोभा हो रही थी। वह सदा उत्सवों से व्याप्त, हाथों में दो वर पुष्प लिए हुए वंदियों और ब्राह्मणों से युक्त तथा पति पुत्रवती साधी नारियों से समन्वित था। समस्त मंगल कार्य करके पार्वती देवी लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा सावित्री तुलसी रति अरंधति अहिल्या दिति सुंदरी तारा अदिति शत्रुपा शची संध्या रोहिणी अनसुईया स्वाहा संज्ञा वरुण पत्नी आकुति प्रसूति देवहूति मेनका एक रंग तथा एक प्रकृति वाली मैनाक पत्नी वसुंधरा और मनसा देवी को आगे करके वहां आई। तदंतर देवगण मनु समुदाय पर्वत गंधर्व तथा किन्नर सबके सब आनंदमग्न होकर कुमार के स्वागत में गए। महेश्वर भी नाना प्रकार के बाजों रुद्रगणों पार्षदों भैरवों तथा क्षेत्रपालों के साथ वहां पधारे। तत्पश्चात शक्तिधारी कार्तिक के पार्थिव को निकट देखकर हर्षगद हो गए। उस समय वे तुरंत ही रथ से उतर पड़े और सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम करने लगे। तब पार्थिव ने कार्तिकेय को देखकर लक्ष्मी आदि देवियों मुनि पत्नियों और शिव आदि सभी से यतन पूर्वक परम भक्ति के साथ संभाषण किया और उन्हें अपनी गोद में उठाकर वह चूसने लगी चूमने लगी। फिर शंकर देवगण पर्वत शैल पत्नियों पार्वती आदि देवियों तथा सभी मुनियों ने कार्तिकेय को शुभ आशीर्वाद दिया। तंतर कुमार गणों के साथ शिव भवन में आए। वहां सभा के मध्य में उन्होंने क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान विष्णु को देखा। वे रत्न आभरणों से विभूषित होकर रथ सिंहासन पर विराजमान थे। धर्म ब्रह्मा इंद्र चंद्रमा सूर्य अग्नि वायु आदि देवताओं ने घेरे हुए थे। उनका मुख प्रसन्न था तथा उस पर थोड़ी थोड़ी मुस्कान की छटा छा रही थी। वे भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए कातर हो रहे थे। उन पर श्वेत चवट ढुलाया जा रहा था और देवेंद्र तथा मुनिंद्र उनका स्तमन कर रहे थे। उन जगन्नाथ को देखकर कार्तिकेय के सर्वांग में रोमांच हो आया। उन्होंने भक्तिभाव पूर्वक सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। इसके बाद ब्रह्मा धर्म देवताओं और हर्षित मुनिवरों में प्रत्येक को प्रणाम किया और उनका शुभ आशीर्वाद पाया। फिर बारी बारी से सबसे कुशल समाचार पूछकर वे एक रत्न सिंहासन पर बैठे। उसमें पार्वती सहित शंकर ने ब्राह्मणों को बहुत सा धन दान किया। श्री नारायण जी कहते हैं नारद तदंतर जगदीश और विष्णु ने प्रसन्न मन से शुभ मुहूर्त निश्चय करके कार्तिकेय को एक रमणीय रथ सिंहासन पर बिठाया और कौतुकवश नाना प्रकार के झांझ मंजीरा तथा यंत्र में बाजे बजवाए। फिर अमूल्य रत्नों के बने हुए सैकड़ों घड़ों से जो वेद मंत्रों द्वारा अभिषिक्त तथा संपूर्ण तीर्थों के जलों से परिपूर्ण थे कार्तिकेय को हर्षपूर्वक स्नान कराया। तत्पश्चात कार्तिकेय को प्रसन्न मन से बहुमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित किरीट दो मांगलिक बाजूबंद अमूल्य रत्नों के बने हुए बहुत से आभूषण अग्नि में तपाकर शुद्ध किए हुए दो दिव्य वस्त्र क्षीर सागर से उत्पन्न ही कौस्तुभ मणि और वनमाला दी। ब्रह्मा ने यज्ञ सूत्र वेद वेद माता गायत्री संध्या मंत्र कृष्ण मंत्र श्रीहरि का स्तोत्र और कवच कमंडलू ब्रह्मास्त्र तथा शत्रु विनाशिनी विद्या प्रदान की। धर्म ने दिव्य धर्म बुद्धि और समस्त जीवों पर दया समर्पित की। शिव ने परम उत्कृष्ट मृत्युंजय ज्ञान संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान निरंतर सुख प्रदान करने वाला परम मनोहर तत्व ज्ञान योग तत्व सिद्धि तत्व परम दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान त्रिशूल पिनाक फरसा शक्ति पाशुपत अस्त्र धनुष और संधान संहार के ज्ञान सहित संहार अस्त्र अर्पित किया। वरुण ने श्वेत छत्र और रत्नों की माला महेंद्र ने गजराज अमृत सागर ने अमृत का कलश सूर्य ने मन के समान वेगशाली रथ और मनोहर कवच यम ने दंड और अग्नि ने बहुत बड़ी शक्ति प्रदान की। इसी प्रकार अन्य सभी देवताओं ने भी हर्षपूर्वक नाना प्रकार के शस्त्र उन्हें भेंट किए। कामदेव ने हर्षमग्न होकर उन्हें कामशास्त्र और क्षीर सागर ने अमूल्य रत्न तथा रत्नों के बने हुए विशिष्ट नपुर दिए। पार्वती का मन तो उस समय परम आनंद में निमग्न था। उन्होंने मुस्कुराते हुए महाविद्या सुशीला विद्या मेधा दया स्मृति अत्यंत निर्मल बुद्धि, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्षमा, धृति, श्री हरि में सुदृढ़ भक्ति और श्री हरि की दासता प्रदान की। नारद, प्रजापति ने देव सेना को जो रत्न भारणों से विभूषित, परम विनीत, उत्तम शीलवती, मन को हरण कर लेने वाली अत्यंत सुंदरी थी, जिसे विद्वान लोग शिष्यों की रक्षा करने वाली माँ षष्ठी कहते हैं, वैवाहिक विधि के अनुसार वेद मंत्र उच्चारण पूर्वक कार्तिकेय के अर्पित कर दिया। इस प्रकार कुमार का अभिषेक करके सभी देवता मुनिगण और गंधर्व जगदीश्वरों को प्रणाम करके अपने अपने घर चले गए। नारद, इसके बाद शंकर जी ने नारायण, ब्रह्मा और धर्म की स्तुति की और फिर धर्म का आलिंगन करके परम प्रिय श्री हरि को मस्तक झुकाया। तंत्र शंकर द्वारा सत्कृत होकर शैलराज हिमालय गणों सहित प्रेम पूर्वक वहां से विदा हुआ। इस प्रकार जो जो लोग वहां आए थे वे सभी आदर पूर्वक प्रस्थान कर गए। तब महेश्वर देवी पार्वती के साथ बड़े आनंद से वहां रहने लगे। कुछ समय बीतने के बाद शंकर जी ने पुनः उन सभी देवों को बुलाकर विवाह विधि के अनुसार पुष्टि की महात्मा गणेश के हाथों समर्पित कर दिया। इस प्रकार दोनों पुत्रों तथा गणों के साथ रहती हुई पार्वती का मन बड़ा प्रसन्न रहता था। वे संपूर्ण कामनाओं के देने वाले स्वामी के चरण कमलों की सेवा करती रहती थी। नारद, इस प्रकार मैंने देवताओं का समागम, पार्वती को पुत्र प्राप्ति, कुमार का अभिषेक, उनका पूजन और विवाह तथा गणेश का विवाह, ये सारा वृतांत तुमसे वर्णन कर दिया। अब तुम्हारे मन में कौन सी अभिलाषा है, फिर और क्या सुनना चाहते हो? ब्रह्मवर्त पुराण के गणपति खंड में गणेश के शिरस छेदन के वर्णन के प्रसंग में शंकर द्वारा सूर्य का मारा जाना, कश्यप का शिव को शाप देना, सूर्य का जीवित होना और माली सुमाली की रोग की निवृत्ति। नारद ने पूछा, महाभाग नारायण, आप तो वेद वेदांगों के पारगामी विद्वान हैं। परमेश्वर, मैं आपसे बहुत बड़े संदेह का समाधान जानना चाहता हूँ। प्रभु, जो देवेश्वर महात्मा शंकर के पुत्र विघ्नों के विनाशक हैं, और गणेश्वर के लिए जो विघ्न घटित हुआ, उनका क्या कारण है? जब परिपूर्णतम परमात्मा श्रीमान गोलोकनाथ स्वयं ही अपने अंश से पार्वती के पुत्र होकर उत्पन्न हुए थे, तब उन ग्रह अधिराज भगवान श्री कृष्ण के मस्तक का ग्रह की दृष्टि से कट जाना बड़े आश्चर्य की बात है। आप इस वृत्तांत को मुझे बताने की कृपा करें। श्री नारायण ने कहा, ब्रह्मन, विघ्नेश्वर का ये विघ्न जिस कारण से हुआ था, उस प्राचीन इतिहास को तुम सावधान होकर श्रवण करो। एक समय की बात है, भक्तवत्सल शंकर ने माली और सुमाली को मारने वाले सूर्य पर बड़े क्रोध के साथ त्रिशूल से प्रहार किया। वह शिव के समान तेजस्वी त्रिशूल अमोघ था, अतः उसकी चोट से सूर्य की चेतना नष्ट हो गई और वह तुरंत ही रथ से नीचे गिर पड़े। जब कश्यप जी ने देखा कि मेरे पुत्र की आंखें ऊपर को चढ़ गई हैं और वह चेतनाहीन हो गया है, तब वे उसे छाती से लगाकर फूट फूट कर विलाप करने लगे। उस समय सारे देवताओं में हाहाकार मच गया। वे सभी भयभीत होकर जोर जोर से रुदन करने लगे। अंधकार छा जाने से सारा जगत अधिभूत हो गया। तब ब्रह्मा के पौत्र तपस्वी कश्यप जी, जो ब्रह्म तेज से प्रज्वलित हो रहे थे, अपने पुत्र को प्रवाहीन देकर शिव को शाप देते हुए बोले, जिस प्रकार आज तुम्हारे त्रिशूल से मेरे पुत्र का वक्ष स्थल विदीर्ण हो गया है, उसी तरह तुम्हारे पुत्र का मस्तक कट जाएगा। शिवजी की आस्तेश तो है ही, अतः क्षण मात्र में ही उनका क्रोध जाता रहा। तब उन्होंने उसी क्षण ब्रह्म ज्ञान द्वारा सूर्य को जीवित कर दिया। तंत्र जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अंश से उत्पन्न है, वे त्रिगुणात्मक भक्तवत्सल सूर्य चेतना प्राप्त करके पिता के समक्ष खड़े हुए। फिर भक्तिपूर्वक पिता को तथा शंकर को नमस्कार किया। साथ ही पिते द्वारा दिए गए शंभु के शाप को जानकर वह कश्यप जी पर क्रुद्ध हो गए, जिससे उन्होंने अपने विषय को ग्रहण नहीं किया और क्रोध आवेश में यो कहा, ईश्वर के बिना ये सब कुछ तुच्छ, अनित्य और नश्वर है। अतः विद्वान को चाहिए कि वे मंगल कारक सत्य को छोड़कर अमंगल की इच्छा नहीं करे। इसलिए अब मैं विषय का परित्याग करके परमेश्वर श्री कृष्ण का भजन करूंगा। ये सुनकर देवताओं ने ब्रह्मा को प्रेरित किया। तब उन प्रभु ने शीघ्रता पूर्वक वहां पधारकर सूर्य को समझाया और उन्हें इसके कार्य पर नियुक्त किया। फिर ब्रह्मा शिव और कश्यप आनंद पूर्वक सूर्य को आशीर्वाद देकर अपने अपने भवन को चले। इधर सूर्य भी अपनी राशि पर आरूढ़ हुए। तत्पश्चात माली और सुमाली व्याधिग्रस्त हो गए। उनके शरीर में सफेद कोड हो गई जिससे सारा अंग गल गया। शक्ति जाती रही और प्रभा नष्ट हो गई। तब स्वयं ब्रह्मा ने उन दोनों से कहा, सूर्य के कोप से ही तुम दोनों हतप्रद हो गए हो और तुम्हारा शीर गल गया है। अतः तुम लोग सूर्य का भजन करो। फिर ब्रह्मा उन दोनों को सूर्य का कवच, स्तोत्र और पूजा की सारी विधि बतलाकर ब्रह्मलोक को चले गए। मुने तदंतर वे दोनों पुष्कर में जाकर सूर्य का भजन करने लगे। वहां में तीनों काल स्नान करके भक्ति पूर्वक उत्तम सूर्य मंत्र के जप में तल्लीन हो गए। फिर समय के अनुसार सूर्य से वरदान पाकर वे पुनः अपने असली रूप में आ गए। इस प्रकार मैंने यह सारा वरदान वर्णन किया। अब और क्या सुनना चाहते हो? तब नारद जी के पूछने पर नारायण बोले, नारद, मैं श्री सूर्य के पूजन का क्रम तथा संपूर्ण पापों और व्याधियों से विमुख करने वाले क्वच और स्तोत्र का वर्णन करता हूं, सुनो। जब माली और सुमाली ये दोनों दैत्य व्याधिग्रस्त हो गए, तब उन्होंने स्तवन करने के लिए शिव मंत्र प्रदान करने वाले ब्रह्मा का स्मरण किया। ब्रह्मा ने वैकुंठ में जाकर कमलापति विष्णु से पूछा। उस समय शिव भी वहीं श्री हरि के सन्निकट विराजमान थे। ब्रह्मा बोले, हरे, माली और सुमाली दोनों दैत्य व्याधिग्रस्त हो गए हैं, अतः उनके रोग के विनाश का कोई सा उपाय है वो बताइए। कौन सा उपाय है? तो विष्णु ने कहा, ब्राह्मण, वे दोनों पुष्कर में जाकर वर्ष भर तक मेरे अंशभूत व्याधिहंता सूर्य की सेवा करें, इससे वे रोग मुक्त हो जाएंगे। शंकर जी ने कहा, जगदीश्वर, उन दोनों को रोग नाशक महात्मा सूर्य का स्तोत्र, क्वच और मंत्र जो कल्प तरु के समान है प्रदान कीजिए। ब्राह्मण, स्वयं श्री हरि तो सर्वस्व प्रदान करने वाले हैं और सूर्य रोग नाशक हैं। जिसका जो जो विषय है अपने विषय में ये दोनों संपत्ति प्रदायक हैं। इस प्रकार विष्णु और शिव की अनुमति पाकर ब्रह्मा उन दैत्यों के घर गए। तब दैत्यों ने उन्हें प्रणाम करके कुशल समाचार पूछा और बैठने के लिए आसन दिया। उन दैत्यों का शीर गल गया था, उनमें से पीप और दुर्गंध निकल रही थी। आहार रहित होने के कारण वे चलने फिरने में असमर्थ हो गए थे। तब स्वयं दयालु ब्रह्मा ने उन दोनों से कहा, वत्सो, तुम दोनों क्वच स्तोत्र पूजा की विधि का क्रम ग्रहण करके पुष्कर में जाओ और वहां विनम्र भाव से सूर्य का भजन करो। उन दोनों ने कहा, ब्राह्मण, किस विधि से और किस मंत्र से हम सूर्य का भजन करें? उनका स्तोत्र कौन सा है और क्वच क्या है, वे सब हमें प्रदान कीजिए। वस, वहां त्रिकाल स्नान करके इस मंत्र से भक्ति पूर्वक भास्कर की भली भांति सेवा करने पर तुम लोग निरोग हो जाओगे। वह मंत्र इस प्रकार है, ओम हरिम नमो भगवते सूर्याय परमात्मने स्वाहा। इस मंत्र से सावधान तथा सूर्य का पूजन करके उन्हें भक्ति पूर्वक 16 उपहार प्रदान करने चाहिए। यों ही पूरे वर्ष भर तक करना होगा, इससे तुम लोग निश्चय ही रोग मुक्त हो जाओगे। पूर्व काल में अहिल्या का हरण करने के कारण गौतम के शाप से जब इंद्र के शरीर में शस्त्र भग हो गए थे, उस संकट काल में बृहस्पति ने प्रेम पूर्वक पाप युक्त इंद्र को जो क्वच दिया था, वही अपूर्व सूर्य क्वच मैं तुम लोगों को प्रदान करता हूं। बृहस्पति ने कहा, इंद्र सुनो, मैं उस परम अद्भुत क्वच का वर्णन करता हूं जिसे धारण करके मुनिगण पवित्र होकर भारतवर्ष में जीवन मुक्त हो गए। इस क्वच के धारण करने वाले के सन्निकट व्याधि भय के मारे उसी प्रकार नहीं जाती है जैसे गरुड़ को देखकर सांप दूर भाग जाते हैं। इसे अपने शिष्य को जो गुरु भक्त और शुद्ध हो बतलाना चाहिए, परंतु जो दूसरे के दुष्ट स्वभाव वाले शिष्य को देता है वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इस जगत विलक्षण कवच के प्रजापति ऋषि हैं, गायत्री छंद हैं, स्वयं सूर्य देवता हैं, व्याधि नाश तथा सौंदर्य के लिए इसका विनियोग किया जाता है। यह सार स्वरूप कवच तत्काल ही पवित्र करने वाला है और संपूर्ण पापों का विनाशक है। हरिम ओम क्लीम श्रीम श्री सूर्याय स्वाहा। मेरे मस्तक की रक्षा करें। उपयुक्त अष्ट दिशाक्षर मंत्र सदा मेरे कपाल को बचावे। ओम हरिम हरिम श्रीम श्री सूर्याय स्वाहा। मेरी नासिका को सुरक्षित रखें। सूर्य मेरे नेत्रों की, विकर्तन पुतलियों की, भास्कर ओठों की और दिनकर दांतों की रक्षा करें। प्रचंड मेरे गंड स्थल का, मातंड कानों का, मिहिर स्कंदों का और पूषा जिंगाओं का सदा पालन करे। रवि मेरे वक्ष स्थल की, स्वयं सूर्य नाभि की और सर्व देव नमस्कृत कंकाल की सदा देख रेख करे। ब्रघ्न हाथों को, प्रभाकर पैरों को, सामर्थ्यशाली विभाकर मेरे सारे शरीर को निरंतर सुरक्षित रखे। बस ये जगद्वी लक्षण नामक कवच अत्यंत मनोहर तथा त्रिलोकी में परम दुर्लभ है, इसे मैंने तुम्हें बतला दिया। पूर्व काल में प्लस ने पुष्कर क्षेत्र में प्रसन्न होकर इसे मनु को दिया था, वही मैं तुम्हें दे रहा हूँ। इसे तुम जिस किसी को मत दे देना। इस कवच की कृपा से तुम्हारा रोग नष्ट हो जाएगा और तुम निरोग तथा शरीर संपन्न हो जाओगे, इसमें संशय नहीं है। 1,00,000 वर्ष तक भविष्य भोजन से मनुष्य को जो फल मिलता है वे फल निश्चय ही इस कवच के धारण से प्राप्त हो जाता है। इस कवच को जाने बिना जो मूर्ख सूर्य की भक्ति करता है उसे 10,00,000 जप करने पर भी मंत्र सिद्धि नहीं प्राप्त होती। ब्रह्मा ने कहा, वस इस कवच को धारण करके सूर्य का स्तवन करने पर तुम लोग रोग मुक्त हो जाओगे, ये निश्चित है। सूर्य स्तवन का वर्णन सामवेद में हुआ है। ये व्याधि विनाशक, सर्पाभारी, परम उत्कृष्ट सारूप और श्री तथा आरोग्य को देने वाला है। भगवान जो सनातन ब्रह्म, परम धाम, ज्योति रूप, भक्तों पर अनुग्रह करने वाले, त्रिलोकी के नेत्र रूप, जगन्नाथ, पापनाशक, तपस्याओं के फलदाता, पापियों को सदा दुखदायी, कर्म अनुरूप फल प्रदान करने वाले, कर्म के बीज स्वरूप, दया सागर, कर्म रूप, क्रिया रूप, रूप रहित कर्म बीज, ब्रह्मा विष्णु और महेश के अंश रूप, त्रिगुणात्मक व्याधिदाता, व्याधिहंता, शोक मोह भय के विनाशक, सुखदायक, मोक्षदाता, सार रूप, भक्तिप्रद, संपूर्ण कामनाओं के दाता, सर्वेश्वर सर्वरूप, संपूर्ण कर्मों के साक्षी, समस्त लोकों के दृष्टिगोचर, अप्रत्यक्ष मनोहर, निरंतर रस को करने वाले, तत्पश्चात रसदाता, सर्वसिद्धिप्रद, सिद्धि स्वरूप, सिद्धेश और सिद्धों के परम गुरु हैं, उन आपकी मैं स्तुति करना चाहता हूँ। बस मैंने इस तवराज का वर्णन कर दिया। ये गोपनीय से भी परम गोपनीय है। जो नित्य तीनों काल इसका पाठ करता है वह समस्त व्याधियों से मुक्त हो जाता है। उसके अंधापन, कोढ़, दृढ़ता, रोग, शोक, भय और क्लह, ये सभी विश्वेश्वर श्री सूर्य की कृपा से निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। जो भयंकर कुछ से दुखी, गलित अंगों वाला, नेत्रहीन, बड़े बड़े घावों से युक्त, यक्षम्मा से ग्रस्त, महान शूल रोग से पीड़ित तथा नाना प्रकार की व्याधियों से युक्त हो, वह भी यदि 1 मास तक हविष्यन्न भोजन करके इस स्तोत्र का श्रवण करे तो निश्चय ही रोग मुक्त हो जाता है और उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अतः पुत्रो, तुम लोग श्री पुष्कर में जाओ और वहाँ सूर्य का भजन करो। यों कहकर ब्रह्मा आनंद पूर्वक अपने भवन को चले गए। इधर वे दोनों दैत्य सूर्य की सेवा करके निरोग हो गए। वस नारद, इस प्रकार मैंने तुम्हारे पूछे जाने पर विघ्नेश्वर के विघ्न का कारण तथा सर्व विघ्नहर सूर्य क्वच और सूर्यास्तवादी सूर्य स्तव आदि सुना दिए। अब तुम्हारी और क्या सुनने की इच्छा है।